pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 listopada, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W kilkunastu miastach Polski kilkaset punktów, w których można zostawiać dary na początek akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. O Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej będą rozmowy w Toruniu. Rusza tam spotkanie z przedstawicielami polskich i izraelskich władz. Studenci chętni na szkolenia wojskowe, rozpoczyna się nabór do Legii Akademickiej. Już dzisiaj wielka uliczna zbiórka w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. W kilkuset punktach w kilkunastu miastach, m.in. w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Białymstoku i Rzeszowie, zbierane są najbardziej potrzebne rzeczy. No, a potrzebna jest żywność długoterminowa, słodycze, zabawki, środki czystości, nowe przybory szkolne, ciepła odzież, czapki, szaliki i rękawiczki. Marek Reszka z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci apeluje o wsparcie dla potrzebujących dzieci. Pomóżmy im, żeby miały święta, żeby miały paczkę tą świąteczną, bo wiele dzieci nie ma tego. Wiele dzieci cierpi mimo wszystko biedę. Czuje się gorszy, bo koledzy w szkole dostali, oni nie. Forma, w jakiej akcja się odbywa, czyli wolontariat, w którym uczestniczą również dzieci, to jest także pewna forma wychowawcza. Nauka dzielenia się z drugim człowiekiem, nauka empatii. Dary są zbierane w kilkuset punktach w całej Polsce, również w sztabie akcji w siedzibie Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77/85 w Warszawie. Słuchacze, którzy chcą podzielić się darami, organizatorzy zapraszają między 10 a 15. To będzie spotkanie poświęcone Polakom, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. W Toruniu jest dzisiaj Międzynarodowa Konferencja Pamięć i Nadzieja. Wezmą w niej udział polskie i izraelskie władze państwowe. W sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu znajduje się kaplica pamięci, w której widnieje 1059 nazwisk Polaków, którzy za ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej ponieśli śmierć, mówi ojciec Grzegorz Woś. Potwierdzonych poprzez przynajmniej kilku świadków, potwierdzonych też konkretnymi dokumentami, to są osoby, które rzeczywiście ratowały, tutaj bardzo konkretnie Żydów, w czasie II wojny światowej i które za to straciły życie. Takim sztandarowym przykładem jest rodzina Ulmów. Wielu naszych rodaków oddało życie za to, żeby Żydzi mogli przetrwać II wojnę światową, podkreśla wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak. Pamiętajmy, że w czasie terroru II wojny światowej było bardzo wielu anonimowych bohaterów. My chcemy tych anonimowych bohaterów ogromną skalę pomocy przy tym terrorze niemieckim Polaków, Żydom pokazać. Organizatorem wydarzenia jest Instytut imieniem Świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość oraz Fundacja From the Depths. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Armia szuka rezerwistów wśród studentów. Ruszył nabór do Legii Akademickiej. To program Ministerstwa Obrony Narodowej, który ma odbudować rezerwy polskich sił zbrojnych. Na razie rusza pilotażowo i obejmie 10 tysięcy chętnych. Bierze w nim udział prawie 60 państwowych uczelni z całego kraju. Z Pomorza 3, w tym Akademia Pomorska w Słupsku. Chętni tam są. To jest bardzo dobra opcja dla studentów. Wiele osób studiuje stacjonarnie i nie ma kiedy nawet załapać kontaktu z wojskiem. A teraz dzięki temu mamy jakąś opcję, że studiując możemy zdobyć doświadczenie. Kieruję się na policję, więc sama Legia Akademicka jest bardzo dużą szansą i okazją na to, żeby móc się właśnie spełnić jako żołnierz i tak dalej, nawet dla kobiety. Nabór do Legii Akademickiej na Pomorzu ogłosiły Uniwersytet Gdański oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Właściciele stacji narciarskich w Polsce inwestują w coraz lepsze zaplecze sprzętowe. Głównie jest to modernizacja systemu naśnieżania stoków. Tak jest m.in. w Krynicy Zdroju. Tomasz Pasieka ze spółki Kolej Gondolowa mówi, że śniegu tej zimy będzie pod dostatkiem. Została zmodernizowana całkowicie instalacja naśnieżania na Jaworznie Krynickiej. System jest w pełni automatyczny. Tych armatek mamy już kilkadziesiąt. Zostały zmodernizowane zbiorniki do naśnieżania, także myślę, że śniegu w tym roku nie powinno zabraknąć. Oczywiście liczymy na ten naturalny, ale jeżeli będzie go brak, no to przy odpowiednim mrozie jesteśmy w stanie dośnieżyć całą trasę główną o długości 2600 metrów i trasę numer 2 o długości prawie kilometra oraz część trasy numer 5. Nowości czekają na miłośników sportów zimowych w Szczyrku, mówi Jerzy Adamski ze Stowarzyszenia Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne. Zakończono przed tym sezonem zimowym pierwszy etap inwestycji. Oddana została kolej gondolowa ze Szczyrku na Halę Skrzyczeńską oraz dwie koleje krzesełkowe. Oprócz tego wykonano kilkunastokilometrowy odcinek automatycznego śnieżenia.

piosenki bez granic. Dzień dobry Państwu. Wojciech Mann się nazywam i witam wszystkich słuchaczy Piosenek bez granic w imieniu swoim oraz Halinki Wachowicz i Elżbiety Malinowskiej. Będziemy dzisiaj jak zwykle trochę mówić, więcej grać, a na początek taka oto nowa płyta. I tak właśnie rozpoczęliśmy, dość gwałtownie i powiedziałbym nawet bardzo po męsku, a o tym za chwilę. Na początek przypomnienie możliwości kontaktu tutaj z nami SMS-owo 71335, ewentualnie mail man@polskieradio.pl. Poczta oczywiście działa całą dobę, więc tu przychodzą listy napisane również poza czasem audycji. Bardzo dziękuję za długi i niezwykle ciepły i sympatyczny list od pani Joli. No i mam nadzieję, że państwo dzisiaj też jakoś zareagują na moje muzyczne propozycje. A to, czego słuchaliśmy przed chwilą, to było nagranie zatytułowane Greatest Show on Earth, czyli Największe Widowisko Świata, a wykonawcą był Kid Rock. To jest jego nowa płyta nosząca tytuł Sweet Southern Sugar, słodki cukier z południa, tak to można literalnie przetłumaczyć, a chodzi o jego odniesienie do sympatii, które odczuwa do południa Stanów Zjednoczonych, a nawet można by tak z przymrużeniem oka powiedzieć, że tak Kid Rock wyobraża sobie country. Oczywiście to jest mieszanina tego, co on lubi robić, a on miesza gatunki, no i dorzuca tu i ówdzie grube słowo, z czego jest znany i co fani mu wybaczają, mam nadzieję. Z tej nowej płyty dwa utwory mam jeszcze dla państwa. Ona jest trochę nierówna, ale starałem się wybrać te, które brzmią najciekawiej. Tennessee Mountain Top i najpierw Podunk, a potem Tennessee Mountain Top. Kid Rock, nowa płyta. Oh! it doesn't get any better than this. The sun set like fire on the Viper Room. Oh, let me hold up at the bar. I'm Johnny Depp picking on an old guitar. Man, I wish old Keith would have taught him how to keep in tune. I came here looking for love, but all I found was sex and drugs. Strung out, broke down, homesick, and thinking of you. Still packing a gun. You better ask somebody. Singing karaoke in a double wide. With smoke so thick it'll burn your eyes. Oh, my sweet Lord, how warm are you? Fall in love with an angel. You'll end up in California. Was on the 405 in a jacked up Rocky Ridge, straight rolling coal. But then I turned up the radio and heard a bunch of shit that's got no soul. All popping hip hop, but no damn rock and roll. No rock and roll. I came here looking for love, but ended up. Southern Sugar, taki tytuł nosi najnowsza płyta tego artysty, a jest nim Kid Rock. A teraz, proszę Państwa, wyposażony w pomoce naukowe, stały gość tej audycji, poprzedzony takim sygnałem. Ze szpulowca Big Beatowca. I pan redaktor Michał Owczarek, dzień dobry. To pozwoli pan, że ja się oczywiście swoim tradycyjnym serwusem bigbitowym przywitam. No i chcę nadmienić od razu, że to pan jest moją największą pomocą naukową tutaj. Komplementy z samego rana, niedziela będzie udana. Wiersz mi się ułożył. Dzisiaj, proszę pana, będą bigbitowcy z Krosna. Z Krosna. Tak, nazywają się Jacy Tacy. I jak pan podejrzewa, skros na to nafciarze na pewno muszą być. A są? Są, rzeczywiście. Proszę pana, z takiego zakładu, który się nazywał wówczas w początku lat 70., a i wcześniej pewnie też, Zakłady Naprawcze Urządzeń Naftowych w Krośnie. No ładna nazwa. I tak muszę się chyba tutaj pokajać trochę, że nie zawsze, a pan to powinien zrozumieć, jako światły wielki człowiek, że no nie zawsze tutaj tymi swoimi wynalazkami mogę połechtać pana gusta muzyczne. Ale przecież zawsze jest to jakiś pretekst do zadumania się, proszę pana, refleksji nad tym naszym polskim Big Beatem. Ale rzeczywiście, poza tym jestem tolerancyjnym redaktorem. Więc dzisiaj się zadumajmy, panie redaktorze, nad tym, bo możemy sobie zadać takie pytanie, dlaczego ten nasz Big Beat polski w swojej masie, no bo niektóre utwory są ciekawe, prawda, możemy się nimi pozachwycać, ale w takiej swojej masie, to on czasami jest dla nas nieprzekonujący. Zgadza się pan? Zgadzam się z tym. I pomijając wszelkie inne powody, bo oczywiście jest ich masa, ja też mógłbym wskazać na coś takiego, że ci nasi Big Beatowcy, to oni trochę do końca nie wiedzieli, co to jest ten rok i jak oni się mają odnaleźć w tym roku, bo dla nich Big Beat to tak naprawdę była tymczasowa moda muzyczna, a jakby za żelazną kurtyną nie było widać, że to są przemiany, proszę pana, społeczne z tym związane. Ale trochę pan odpowiedział na swoje pytanie. Ja zresztą, jak mówię, że tolerancyjny jestem, to nie jest kokieteria i uważam, że ci młodzi ludzie wówczas z tymi swoimi aspiracjami zrobienia czegoś rock'n'rollowego, no mieli ograniczone możliwości i robili co mogli. Trochę tak, ale ja mówię o ich świadomości bardziej, że wielka część z tych naszych rodzimych Big Beatowców chciała być albo jazzmenami, bluesmenami, proszę pana, bardami, ale byli też także tacy, którzy chcieli być śpiewakami operowymi. Pamięta pan przypadek zespołu Dziwne Rzeczy z Łodzi? I teraz będziemy mieli kolejny. Mianowicie wokalista i organista tego zespołu, Jacy Tacy z Krosna, ten wraz z kolegami utwór nagrali w roku 71, a już w następnym, proszę pana, będzie on laureatem, a właściwie zwycięzcą konkursu operowego imienia Jana Kiepury, proszę pana. No i brawo. I on się potem zaczął się potem przebranżawiać. I powie pan, oczywiście, to świetnie, bo wreszcie jakiś wokalista umie śpiewać. Ale nie wiem, czy tak naprawdę ci wszyscy ludzie młodzi, którzy chcieli być kim innym, no tego roka tak dobrze wykonywali. W każdym razie, żeby już nie przedłużać, bo pan by pewnie się chciał przekonać, jak to było z tymi Jacy Tacy z Krosna. To właściwie już wszystko powiedziałem. Gwoli ścisłości jeszcze dwie rzeczy. Dziękuję bardzo rozgłośni Polskiego Radia w Rzeszowie za udostępnienie tego nagrania, no bo wiadomo, w Szpulowcu to nigdy nic nie wydane, więc trzeba z kolegami z innych rozgłośni dobrze żyć. I tytuł utworu, Odnaleźć siebie, rok 71. Dni. Uśmiechem witasz każdy nadchodzący rok, lecz wspominając przeszłość nie wiesz sam, co było w dawno zapomnianych dniach. I nie pamiętasz, czy takiego coś zrobiłeś, by o tobie wiedział świat. Daremnie szukałbyś wśród wielu spraw, bo je zamazał w twej pamięci długi czas. Nie było miejsca na odważny gest, na miłość, której nie zamykał zmierz, na wszystko, co nadaje sens istnieniu ludzi, między ludźmi wszystkich nas. Thank you. widzę przed tobą wiele nowych dni. Więc odważnie im naprzeciw, co nie stań. Dlaczego nie miałbyś i ty odnaleźć tych dawniej tobie niepotrzebnych spraw? Poszukać swego miejsca pośród ludzi ziemi, szarni, zwykły czas. Panie Michale, muszę powiedzieć, że strasznie dziwne to nagranie dla mnie jest. Takie dwa światy się spotkały. No trochę tak. Ten nieśmiało udający, nie wiem, jakiś rytmem bluesik, podkład taki i pan wokalista rzeczywiście już myślami chyba w tym konkursie. Tak, bo może już eliminacje były wtedy. Może już były. Ale cieszę się, że pan dużej łatki nie chce przypiąć temu zespołowi, bo byłoby to mało oryginalne, ponieważ już pana kolega z macierzystej gazety Jazz w 71 roku pisał o nich tak. Jacy tacy z Krosna, którzy przy pomocy bitowej konwencji aranżacyjnej i operetkowego wokalisty zaprezentowali XIX-wieczny banał muzyczny i literacki. A to wszystko w artykule pod tytułem Amatorszczyzna. O, to było bardzo bolesne chyba dla jacyś takich. Tak, ale cieszę się, że pan nie dołączył do chóru krytyków i krytykantów. Nie, ja nie lubię w chórze. Panie Michale, bardzo dziękuję za ten wynalazek. Chciałem panu przekazać, podsumowując korespondencję, która przychodzi na temat pana wizyt, że... Że już dziękujemy. Bardzo doceniają pana pracę, a niektórzy nawet ciągle mówią, że warto by wydać płytę z wynalazkami, ale to już przekazuję tylko. To jeżeli to napisał właściciel firmy płytowej, to ja się oczywiście zgadzam. To ja panu skontaktuję. Michał Owczarek, dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Mam nadzieję za tydzień. Ale oczywiście. Proszę państwa, teraz wracamy do programu, który układałem mozolnie całymi latami. Na dzisiejszą niedzielę oto płyta, której kawalątek już kiedyś nadałem. Stary prawie rock and roll. Forget about your future. Think about your used to be. Hey, hey, little girl. Hey Little Girl to tytuł tego utworu. Powiedziałem prawie rock'n'roll, no bo tutaj mieszają się różne style, które w latach 50. pomaleńku scalały się w to zjawisko, które opanowało cały świat, najpierw w Stanach, a potem na świecie muzyczny. A wykonawcą był Billy Wright, którego, jak powiedziałem, już prezentowałem z tej płyty jedno nagranie. To jest płyta trochę myląca, ponieważ ona jest w wielu miejscach opisywana jako album Little Richarda. I nawet w takim dość poważnym portalu All Music te utwory mają dopisanego wykonawcę Little Richard. To nie jest prawdą, bo jest to płyta, na której znaleźli się dwaj wykonawcy. Najpierw tenże Billy Wright, który, jak podają różne źródła, był osobą mającą duży wpływ na późniejsze dokonania małego Rysia, czyli Richarda. Billy Wright, który był i bluesmanem, i boogiemanem, i przeczuwał te rock'n'rollowe wibracje. No i niestety nie stał się taką gwiazdą jak Little Richard, ale wszyscy ci, którzy śledzą tamte lata i dokumentują te różne zmiany muzyczne, wiedzą, że Billy Wright to postać, której tak po prostu na bok nie można odstawić i nie można jej przeoczyć. To też w piosenkach bez granic proponuję Państwu, szczególnie tym, którzy nigdy tego artysty nie słuchali, żeby zapoznali się jeszcze z dwoma utworami w jego wykonaniu. Najpierw Turn Your Lamp Down Low, a potem jeszcze Married Woman's Boogie. Wzór, profesor, prekursor Little Richarda, Billy Wright. Baby, please don't go. Oh, baby, please don't go way back to New Orleans, because I love you so. Now, baby, please don't go. Turn your lamps down low. Turn your lamps down low. Oh, turn your lamps down low. Cause I'll never, never let you go. Now, baby, please don't go. Please don't go. Oh, baby, please don't go. Oh, baby, please don't go. Oh, baby, please don't go. Sprzed lata, teraz płyta nowa, której fragmencik już w tej audycji był pokazywany, chociaż ona tą nowością to tak jest pół na pół, bo to jest Lucinda Williams, która ponownie nagrała utwory umieszczone kiedyś dawno temu na płycie Sweet Old World. Teraz dodała This, tytuł płyty This Sweet Old World i no, można sobie porównywać, może nawet porównamy kiedyś dwa wykonania sprzed lat i to obecne. A dzisiaj jedna z tych piosenek, które bardzo mi się podobają, to jest płyta, której właściwie się słucha na raty, bo ona jest dość trudna, taka intensywna. No więc zaproponuję Państwu jedno na razie nagranie. Prove My Love. Just to prove my love. way back when the words we spoke were sweeter then. But you know we can have those times again. Just let me prove my love. Lucinda Williams z nowej płyty, z nowej starej płyty, tak to powiedzmy. A teraz kącik rockabilly, troszeczkę po macoszemu traktowany, bo tak po jednej piosence, no to dzisiaj będzie szaleństwo, bo aż dwa utwory się pojawią. Wiem, że są fani tej muzyki, czekają na ten jeden moment, kiedy coś starego wyciągnę z tego gatunku. Najpierw Bobby Lee Trammell i jego jedyny chyba duży przebój, relatywnie duży, You Mostest Girl, a potem jeszcze Joe Montgomery w utworze Cool Cat. A więc dwa utwory w kąciku rockabilly ku ogromnej, nieprawdopodobnej radości wszystkich miłośników tego gatunku. Dopuszczalne są pląsy przy muzyce. I really like the way you kiss me, the way you hold me tight, the way you give me loving in the middle of the night. You're the mostest girl. You're the mostest girl. Oh yeah. Oh yeah. You're the mostest girl. You're the mostest girl. Well, just to hold me close and don't let go, I'm a feeling fine. Give me loving like you did last night when you cheered my spine. I really like the way you feel. when we're close together. Your heart beat loud with mine, you mostest girl. Oh yeah. Outside, that's mighty fast. A cute little chick with a lot of class. I'm a cool cat, cool cat. If you don't dig my jive, baby, you better scat. When the jukebox starts fast and loud, dig that beat with the rest of the crowd. I know it's a sound that turns me on. Man, oh man, I'm really gone. I'm a cool cat, cool cat. If you don't spinning, I'm wet with sweat, I'm moving along like a saber jet. I'm a cool cat, cool cat. If you don't take a jive, baby, you better scat. When I stop rocking, you better look out. I'm a fast saber with a slow flame out. I'm a cool cat, cool cat. If you don't dig my jive, baby, you better scat. Autopromocja Polskiego Radia. Kurpiński, Moriuszko, Kilar, a przede wszystkim Chopin. Polscy kompozytorzy, światowe brzmienie. Nowe cyfrowe radio na platformie DAB+ i w internecie. Polecam. Polskie Radio Chopin. Paweł Wakarecy. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Niespodzianka. Black Friday w Saturnie trwa od piątku aż do niedzieli. Setki niewiarygodnych okazji czekają w Twoim sklepie Saturn i na saturn.pl. Szukaj produktów oznaczonych żółtą etykietą. Saturn. Technologia tak ma. 3, 2, 1, wyprzedaż! To jest dobry rok. Dlatego kupując wybrane modele Skody w wyprzedaży rocznika 2017 można zaoszczędzić nawet 15 tysięcy złotych i kontynuować dobrą passę. Skody Octavia kupisz do 8 tysięcy złotych taniej. Za dobry rok. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour Black Friday rządzi cały weekend. Telewizory, kurtki, buty, książki i setki innych produktów nawet 30% taniej w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak do niedzieli 26 listopada. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. Black Week w Media Expert. Już dzisiaj Black Weekend. Setki produktów w mocno ściętych cenach. Na przykład laptop Lenovo, dotykowy ekran, procesor Intel, Windows za jedyne 699 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert.